Kaja i Zbigniew Wodecki. Na dzień dobry. Właśnie za chwilkę sprawdzimy, kto nam odpowie. To właśnie radosne zawołanie. Dzień dobry w poniedziałek. No, no za chwileczkę. Ale wcześniej przypomnienie. budzik@polskieradio.pl. Tak jest. Mailowo, SMS-owo 71335. Bardzo dobrze. No i jeszcze co? Jeszcze telefonicznie. 2 2 7 3. Polecamy się, jak zwykle, na 3 sposoby, także w poniedziałek. I mówimy 13 minut po godzinie 4. 3 szybkie ciach, ciach. Shaking loose, I'm bent and buckled. My teeth are clenched. Think I'm gonna fuse this blood on my knuckles. The smile on my face is break. And the vein on my head suggests you get burned up. Had enough, had enough. Had enough, had enough, yeah. Cause I've had. Think I'll blow the fuse that's blood on my knuckles. The smile on my face is breaking. And the vein on my head suggests you get burned up. Had enough, had enough. Had enough, had enough, yeah. Cause I've had enough. I think I'm reaching the limit. You should keep your distance. Cause I've had enough. Guess it could be me. Quite possibly I might be scared or insecure. I have been held before to blame angels. But the vein of my head suggests you get burned. Cause I've had enough. Zdaje się, że rozgrzewka muzyczna nie będzie dziś wskazana, bo jak pisze w krótkim SMS-ie pani Kasia, nasza wiejska korespondentka, na wsi mazurskiej cudowne, ciepłe lato. Wszyscy siedzą w jeziorze i się chłodzą. I tylko rybom przeszkadzają. Bardzo gorąco pozdrawiamy pani Kasia, wiejska korespondentka, jako pierwsza dziś SMS-owo. Telefonicznie pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej. Znowu hej do przodu, środa w poniedziałek, pokoncertowo, a na Kociołku już 42 stopnie. No mówiłem, że rozgrzewka. rozgrzewka nie będzie potrzebna. Pan Leszek jako pierwszy dziś telefonicznie, a mailowo pan Andrzej mówi dzień dobry z okolic Żyrardowa. No właśnie, na dwójce plus 18. Znowu ciepło. Dzisiaj Kalisz, Poznań, Gorzów. No a właśnie, z samego rana też należy się cieszyć ze wszystkich okoliczności, nie tylko tych przyrodniczych. Pan Andrzej z okolic Ryktach nominalnie. Kalisz, Poznań, Gorzów na słuchu dziś będzie przez całą tę trasę razem z nami jako pierwszy sygnał mailowy już nadesłany. Bardzo pięknie dziękujemy. Ciąg dalszej korespondencji, a to za chwilkę, za momencik, spokojnie, krajowe, zagraniczne sygnały już za chwilkę, a wcześniej także powitanie nowego dnia. No a gdy tak w poniedziałek, jeszcze przed świtem, człowiek jest tym przodownikiem korespondencyjnym, to chyba mógłby zaśpiewać Mogę Wszystko. Przeżyć życie, będąc na jego szczycie, dostawać śniadania do łóżka i całusa w policzek. Mogę mieć świat u stóp, ja to wiem. Mogę mieć takie życie, jakie inni mają sen. Mogę pojechać hen i właśnie tam znaleźć szczęście. Mogę być szczęśliwa tu, mając proste zajęcie. Mogę zdobyć fortunę i komuś ją zostawić. Mogę kochać tak mocno, że wszystko inne to nic. Mogę wszystko. Mogę wszystko. Mogę. Mogę. Tylko dzięki i flotę widzieć jako sens. Zabić w sobie uczucia, być najsurowszym z mięs. Mogę popełnić błąd i wszystko stracić od ręki. Może już go zrobiłam, myśląc, że był niewielki. Mogę wszystko. Mogę wszystko.

ubiegłego roku do carycy Katarzyny, który to podziękował jej za przywrócenie wolności i ustroju republikańskiego w Polsce. Oto tak było 226 lat temu. Trzy daty na teraz. Ciąg dalszy kalendarza już za niespełna godzinę, a za niecałe 5 minut pan od pogody z najświeższą prognozą. No i co tam pan synoptyk wymyślił? No podglądam, patrzę na te mapy pogodowe. Trochę deszczu, trochę słońca, sporo chmur. Szczegóły za chwilę. Nikt mnie nie widzi. Atmosfera nieprzyjemna. Przyszli podrywać dziewczęta. Zaczął elegancik. Co tak piękna robi tu sama? Orkiestra milknie, ona będzie moja. Zabawimy się, ty i ja. Jej twarz pobladła. Justyna Święc kiedyś, świsze male tworzywo, a na budziku już po 4:30. Zatem czas na prognozę pogody. Prawie cała Polska w obszarze obniżonego ciśnienia związanego z niżem nad Ukrainą, tylko nad krańce zachodnie sięgnie klin wyrzut nad Atlantyku. Pozostajemy w tej samej bardzo ciepłej masie powietrza polarnego morskiego, suchej na zachodzie, wilgotnej na wschodzie kraju. Na dziś pogodnie, ale będzie się chmurzyć zwłaszcza na wschodzie i południowym wschodzie. Miejscami przelotnie popada deszcz, we wschodniej połowie kraju możliwe burze, a najwięcej opadów na Podkarpaciu. Wiatr północny, słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie waha się w południe w Warszawie strażackie. Wyniesie 998 hektopaskali. No, a na termometrach w dzień bardzo ciepło. W drodze do pracy kolejny rekord. To zdaje się, że chyba trzeci raz, licząc od poniedziałku do piątku, kiedy to temperatura jeszcze w drodze do pracy przed wschodem słońca, jeszcze przed czwartą, wyniosła 21 stopni. Tak było w maju, tak było w czerwcu, tak też i w lipcu. Rekord utrzymany. No, a w dzień od 25-26 stopni na wybrzeżu i Pomorzu, w centralnej części kraju 27, zresztą 27 stopni w większości regionów. Najwyższa temperatura lokalnie na Dolnym Śląsku do 28. Tyle o pogodzie. Czas na muzykę i pierwszą część naszego cyklu 3 na raz. Prościusieńkie zadanie dziś, oj prościusieńkie. Naprawdę prościej. Co ja będę podpowiadał? Już tylko mogę podpowiedzieć. 71335. Tu i teraz numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. Rozgrzewka szarych muzycznych komórek polega na tym, że szukamy czegoś, co łączy trzy różne nagrania, jak już się już utarło, różnych wykonawców z różnych epok na różny temat. No jakiś tam wspólny gdzieś w budzikowej wepetynie się zrodził, że jest dziś szczególnie właśnie. No i trzeba połączyć te brakujące kropki. Utwór pierwszy z drugim, drugi z trzecim, jeszcze pierwszy z trzecim, a więc przyjemnego słuchania i szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi. 71335. Drugie i trzecie nagranie w naszym cyklu. 3 na raz. Europy wiemy jak.

Pięknie, przepięknie. Kościusieńko, bo w poniedziałek, żeby się zbytnio nie przemęczać. Wilgotne powietrze, tak pan Jurek Żeglarz odpowiedział. No też blisko i ciepło, a może to szczęście to od pana Mirka z Łodzi. Ciepło, cieplej, ktoś się nie podpisał, ale odpowiedział beztroskie wędrówki. Oj, to już bardzo ciepło. Podróże wakacyjne to od pani Ani na miejscu trzecim, pan Robert włóczenie się po świecie na miejscu drugim i pan Marek, taksówkarz z Lublina, odpowiedział prawidłowo, że to dzień Włóczykija. I tak właśnie w naszym zestawie, dziś w dniu Włóczykija. Jan Wiej, niewinni czarodzieje, właśnie w nagraniu Włóczykije. Później włóczyliśmy się na plażach Zanzibaru, będąc z Grzegorzem Turdałem i z Sebastianem Karpiel-Łecką, a przed chwileczką Anna Maria Jopek i Pat Metheny zabrali nas tam, gdzie nie sięga wzrok. Godzina 4, minut 44, sekund 44. Tak się to wszystko jakoś pięknie plecie i układa. No jakby nie było, poniedziałek. Contradictions, why won't you let me out? I need a way to separate, but I promise you that I'll make sure you never forget me. Now that you want it, now that you need it, I'm too far gone. Trying to play them, but I'm not breaking. I'm telling so twisted that it's freaking me out. Distant eyes, it's no surprise you can't do anything now. Wyróżnienie? No za to wilgotne powietrze. Pan Jurek Żeglarz dziś jak najbardziej wymienialiśmy. A dziś polarno-morskie. Ciepłe i wilgotne i chłodne. I no, pan synoptyk sobie wymyśla tak, że mu tylko pasuje. Za 12:05 sygnał od państwa, od pana Kuby urlopowanego. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pozdrowienia także od pana Piotra, od pana Łukasza. To takie wakacyjne, króciusieńkie karteczki, ale bardzo miłe. Pan Bartek również z nami, pan Andrzej. Na dzień dobry pani Ania z Gliwic o tym, że urlop się zaczął i teraz, wracając z Sopotu, zatrzymała się pani Ania z Gliwic we Warszawie. Czeka na pociąg do Katowic. Na pewno nie zaśpię. Jakieś przysłowie też podeślę. No dziś jednak takie będzie przysłowie pewnie pociągowe. Pozdrowienia z kolejnej nocnej zmiany z Krakowa. To od pana Szczepana. Pan Kamil z Rzeszowa serdecznie pozdrawia z krakowskiego dworca, gdzie oczekujemy wraz z rodziną na pociąg do Pragi. Szykuje więc fantastyczny wakacyjny tydzień w Republice Czeskiej. Ukłony. To już tak jedną nóżką zagraniczna korespondencja, jak państwo słyszą. No tak, taki mamy. Pociąg także do polskich fantastycznych nagrań. Anita Lipnicka, The Hats, Raj. Ulicami miast, bezdrożami snów, kanałami myśli i słów, bezszelestnie jak mysz i podstępnie jak kot. Zbliżam się, jestem tuż o krok. Osiem minut pozostało do godziny piątej, zagranica i między innymi Morgan z Rana, Middelfart, Fionia na słuchu i pan Sebastian informuje, że bardzo ciepły poranek, 19 powyżej, lekko zachmurzone niebo i szykuje się kolejny upalny dzień. Zaprasza wszystkich na duńskie plaże. Pan Sebastian. Sztadę też na nasłuchu, nasi zachodni sąsiedzi i pan Henryk tamże właśnie stamtąd podsyła serdeczności. W Austrii kolejny dzień, kiedy to chmury nie opuszczają nieba. Z dokumentacją fotograficzną także taka pocztówka od naszego europejskiego włóczykija, pana Stefana. Krótko i na temat. Pani Magda z Norwegii, pani Iza z Nowego Jorku i pan Wojtek z Manchesteru też na nasłuchu. Bardzo nam miło. Gorąco pozdrawiamy. Za już niecałe 7 minut piąta. Fight!